وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Na walisema waliokufuru, hatutaiamini Qur'an hii wale yaliokuwa kabla yake, na ungeliwaona madhalim wataposimamishwa mbele ya Mola wao mlezi wakirudishiana maneno wao kwa wao. Wanyonge wakiwaambia waliotakabaru, lau kuwa si nyinyi bila ya shaka tungelikuwa waumeni sisi. Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin. Waliotakabaru watawaambia wanyonge, kwani sisi ndiyo tulio kuzuieni na uongofu baada ya kukujieni, bali nyinyi wenyewe ni wakosefu. Waqala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru bal makru al-layli wan-nahari idh ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Na wanyonge wakawaambia waliotakabar, bali ni vitimbi vyenu vya usiku na mchana mlipokuwa mkituamrisha tumkufuru Mwenyezi Mungu na tumfanyie washirika, nao wataficha majuto watakapoiona adhabu, na tutaweka makongwa shingoni mwao waliokufuru, kwani wanalipwa ila kwa waliokuwa wakiyatenda. Wama arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Na hatukumtuma mwonyaji yoyote kwenye mji ila walisema waliojidekeza kwa starehe zao kwa mji huo, hakika sisi tunayakataa hayo mliotumwa nayo. Waqalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adhdhabin. Na wakasema sisi tuna mali mengi zaidi na watoto, wala sisi hatutaadhibiwa. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Sema, hakika Mola wangu mlezi humkunjulia riziki na humdhikisha mtakaye, lakini watu wengi hawajui. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Na waliokufuru wanasema hatuisadiki Qur'ani hii wala hivyo vitabu vilivyotangulia kabla yake, kwa hayo vinavyoamrisha na kulingania. Na lau ungeliona ewe mwenye kuweza kuona wakati wanaposimamishwa madhalimu mbele ya Muumba wao mwenye kumiliki amri yao, ungeliona maajabu katika msimamo wao pale wanaponyibizana maneno wao kwa wao. Walio wanyonge wakiwaambia waliotukuka juu yao, ingelikuwa si nyinyi kwa kutusaliti na kutamalaki, hapana shaka tungelikuwa waumini. Waliotakabari na wakajiona ni wakubwa watawaambia wanyonge kwa kuyapinga maneno yao, kwani sisi tulikuzuieni msiongoke ulipokufikieni uongofu? Tumekuzuieni sisi au nyinyi wenyewe ndio mehiari upotofu kuliko uongofu? Na wanyonge nao watawaambia waliotakabari, bali vitimbi vyenu na uchochezi wenu kutuchochea usiku na mchana ndiyo umetutumbukiza katika hilaki,